سورہ انعام گورا سورہ انعام بغم سورت دے الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا يتحملون الله والذات شبيرا كري اسم النظم كان أو قردوني دي كياري أورانا أبيام لا آغا كسان كفر كريري بربهم يعدلون لرب بلسرا برابرين والمخلوقا سورہ کاف گورا اول اول الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا لا یتحملون اللہ غزات چرالے گلے وصل عاجز بندوانی کتاب ولم یجعل له عوجا اونیر گربولی کتاب لسکو گوالے دادری سور تنشی سلورم سورہ سبا نبیا سورہ فاتر سورہ سبا برا سلور درشن سورت دے اول سورہ سبا نبیا دشانی اول سورہ فاتر الحمد للہ الذی لا الحمد للہ وزات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چل پار دی اللہ دی آوس چلی پاسمان کی آوس چلی پسم کی ولہ الحمد فی الآخرا اور دی اللہ حمد دے وہ دنیا پاخر کی وہو الحکیم الخبیر اور دا اللہ دے حکمت والا و خبردار اور پسی سورت پورا عمدہ کشانی شروع دے مقدر دے پا الحمد للہ سرا الحمد للہ فاتح السماوات والارض جاعل الملائکة الرسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لا یتحملون اللہ پیدا کو ان کے آسمان و زمین کے ان کے ورشتو لگا سان دو خاندان دو ہزارو دو درو درو سلور سلور ندا پنجو والا سورج نا داؤ پورا شروع شیری الحمد للہ سرا کلا دا مسل توحید پہنواند تصبی سا دا بطوری تفریح ذکر کیا چکل دشمن ہلاک شرے دے نجور تو آیا الحمد للہ سورہ انعام گورا سورہ انعام آیت گورا تنزو سلوے خوم سپارش پدم سورت ففتعا دادر القوم اللذین ظلمو والحمد للہ رب العالمین فسپری پیشو جڑ جو قوم آکسان ظلمو جے شرک کڑوا والحمد للہ رب العالمین اولائد حمدن اللہ چپال ان کے مخلوقات دے اللہ ستا دیر دیر حمد دے الحمد للہ جتا دشمن تباکو دشمن دی اللہ تباکو سورہ یونس گورا لسم سورت دے بلکہ یولسم بلکہ لسم سورت دے آیت گورا آیت لسم دے دعواہم بیہا سبحانک اللہم و تحیتہم بیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین بلنا دے و پدی جنت کی دائی پاکی جتا تا اللہم یا اللہ و تحیتہم او دالی دائیبا صحفت دائیبا یو بلتا پدی جنت کی سلام سلام یا و آخر دعواہم او رستنی خبر دائیبا دائی الحمد للہ رب العالمین چلائق دا حمدو دے اللہ رب العالمین چپالوں کے مخلوقات ہو دے دشانی سورہ مومنون گورا اطلسم سی پارا دا قوم ہلاک شرے نالاخ پل پیغمبر نوح علیہ السلام اغلا ویا چکل تی کشتائی کی کین آستے دی برابر شوی او دشمن نجات ملاو شو الحمدللہ وایا آیا تو برا کشتم مکی بیان دا رکونا نوح علیہ السلام شروع دے اللہ وی فیض استویتا انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فظهر كلاك برابر شئت ومن عاصم معك تتاثر بي على الفلك فتشتيكيا فسوى يا الحمد لله الذي لا يدهم منه الله غزاته نجانا من القوم الظالمین چمول اخلاص راک دو قوم ظالمانونا دشمن تباشے دینو دانا کہ ہائے ہائے یہ عرب ماں بولا مسئلہ بیان کرو ہم مونگا پی وقت لگولے ہوا واہ بم پی لگولے ہو نانا شکر دے خدای چی مردار جی کوا الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین لائق ہم نے اللہ کا ذات چخلا سے راک منگا تھا تو قوم ظالمانونا متاولی دو چدا بطور تفریح ذکر کیا دا شانی سورہ لقمان گورا سورہ لقمان چدا مجھ کی راولی شی اندی آیت گورا پنشتم سورت دے یو درشم آیت گورا انگشتم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ او بچر تپوسو کتر رئینا چچا پیدا کلی اسمان نومکا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ نخام خواہی وزیچ اللہ دا اللہ پیدا کلی نوایا الحمد للہ لائق حمد اللہ اللہ سا دیر دیر حمد دے مشرکان امدا منی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر زیاد دے لا یعلمون نپوئی گیا کوئی گنا نمسل نمنی گنی دا منی کہ خالق دا سمنو درم کی اغا اللہ دے داشن سورہ قصص گورا سورہ قصص اتشتم سورت دے آیت گورا او یائم وہو اللہ لا الہ الا ہو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أو دعا الله الموجود نشتري اسم كارساد حاجت روح مددگار إلا هو مددوية والله له الحمد في الأولى والآخرة رضي الله حمد ودنیا وآخرة آيات سيم دي أو يائم وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ کی صلح چلی گی او دی اللہ تا واپس کولے بشیتا سوا دا شان سورہ صوافات گورا سورہ زمر گورا سورہ صوافات آخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پاکی دا ربستا تا چی خاون دے عزت دے دار اسنا چینا مشرکانی کم دی بز بیانی او سلام دی علی المرسلین پا انبیاء واندی والحمدللہ رب العالمین او لائف دا حمدنو دے اللہ چی پالنو دے مخلوقات دے دا شانی زوبورا سورہ زمر سواد پسی زمر دے سورہ زمر آیت گورا کنزا ہویا رستنے آیت وطر الملائکتا حاسین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین عظیبت فرشتیہ چدیرہ چونکی بھائی چاہتی رضا عرشنا پاکی بیانی اسی کی بحمد رف بلواندی او فی صلب و بریشی پمیند ریچ بالحق فحق سرا وقیل الحمد للہ رب العالمین او بریلشی لائق حمدن دے اللہ چپالون کے مخلوقات دے الحمد للہ رب العالمین تاولید تم رضور ورکے دے پدی مسلی باندی فعنوان دے لا سر دے یا تنولید اس فعنوان دا حمد سر جولی دے لے نکل بحر رشیر رحمہ اللہ دے وا قربان دی مسلینا اللہ سور زور ورکے پدی مسلی باندی او مخلوق دی نسنگ سرنگ روگردانی کئی یا مخلوق دین مخلی دا شانی درین مسلط التوحید وعنوان دا برکت سرا نکل اللہ دا مسلح ذکر کرے دا بطور تفری دلائل بیان شیری بیان شویری مجوڑے بیاوئی فتبارک اللہ احسن الخالقین فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَوْقُ رَسُولِ مُؤْمِنُونَ اتلسمی سپاری اول بورا آیت بورا آیت سوار لسم اللہ وی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ دُولَ سَمَيَتْنَا او بتاکی سر پیدا کرے منگا انسان بچون شوی خاتنا جاگر بولے منگا باقی نسل دی انسان دی اوساس کیوبون فی قرار مکین فضائد آرام کیا ثم خلقنا النطفة علقتان جا پیدا کرے منگا دنطفینا وینا چمشوی فخلقنا العلقت مضغتان استیرا کو منگا نوی چمشوینا مضغتان توتر وخیا یا مانا کرپن دے مضغتان توتر وخی فخلقنا المضغتا عظامان فستیرا کو منگا دتوتی وخینا عظامان اڈو کے فکسونا العظام لحما فس اوستو منگا اڈوگی تخا اڈوگی لخوا چمان شانا خلقنا کر یا پیدا کنگ دے تو پیدائش بلکہ سمان لی مانا صاف چو دنیا لے رولی گو تبارک اللہ احسن الخالقین بس برکت والا دے اللہ چھست ان کو دے تاؤلی دو مسلر تو عنوان تو تبارک سارا او دا بطوری تفری پا دلائل واندی ذکر کرے دا دلائل ملک کی ذکر کرل نو مسئلہ توحید اگے پی تفری کرا نو کل وی فتبارک اللہ احسن فتبارک اللہ رب العالمین ذوق رسور ای آراف پورا سور ای آراف آیت گورا سلور پنجوس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين يقينا رب ستاسو اللہ وزاد دے شپیدہ قریبی عرص مہنو عظمکا فی ستہ دی ایامین فشبک ساتو کی ثم استوال العرش او بیا غلبے حاصل اکڑی پارش باندی وٹائی پشکی باندی ورزی لہ چی طلب کئی داشپدی ورزی لہ پارام رام سر او نوار سمی اسطوری مسخرات بے امرے کار کی لگولی شیری پہ حکم دے دی اللہ سرا علا لہ الخلق والعمر خبردار دپار علی اللہ دی پیدا کول دے مخلوقات والعمر آو اختیار تبارک اللہ رب العالمین برکت والا دے اللہ رب العالمین چپالوں کے دے مخلوقات دے درشانی سورہ مومن پورا فائز گور جسم سنتم سورت دو آیت گورا آو سیدے آیت گورا سلوش پیتم سلیمست مسیپارا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا وسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ رضا دے چگر بولے تاسو پارم کا پارام او اسمان بنا انچت وَصَوَّرَكُمْ او شکنے در کری تاسو تا فآحسن صورکم پس خیست کری اللہ شکنے ستاسو ورزقکم من الطیبات او فراک در کری تاسو تا پاکونا ذالکم اللہ ربکم بی صفات والد اللہ رب ستاسو فتبارک اللہ رب العالمین پس برکت والد اللہ رب العالمین چپالون کے مخلوقات دے فتبارک اللہ رب العالمین پس برکت والا دے اللہ چپالون کے مخلوقات دے دا شانی زو گورا لفظ تبارک سورہ زخرف گورا سورہ زخرف آخر وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَتَبَارَكَ الَّذِي أَوْ بَرَكَتُ عَلَى ذَاتِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كِذَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ فَاشْهَدَ اسْمُ النُّورِ كِذَا أَوْ ذَاكَ سُجِيبَ مِنْ دِيَارِكِ وعنده علم الساعة أو ذي الله سر ذي علم ذي القيامة وإليه ترجعون أو تروا ذي الله تا واپس كول بشيطة سواء هذا مسألة التوحيد فعنوان ذي تبارك سرى فعنوان ذي بركة سرى ذو برا يو كم ذي رسمي سباري أولاني سورة سورة ملك حضر شیر رحمه اللہ غیلی جمیر اشکیت کیا دی جمیر اشکیت صورت مستدین وی دی جمیر پشوان دی صورت ویل دی ورسر دوارے بغض دی ننے دی منگا دی سر بغض ندے تاس بدعات و سرم بغض دی سنت طریقہ دادا ہارش پہ وایا دعائے سورت نہ وایا ہر یو دی ویا ندیولا گیدل ویمت و سورت نہ خدران نیاری کو سورہ الابلان من سجدیتی نلری کن ویاری او چی وی ندا خدران آگا نو صرف ایمان بے وی جارش پہ وی ندا خدران آگا نو یو دی جمعی پشکر وی سمرا کٹ پوک دیتے نو بہت آگا شانی دا خدای دین دے دا آگا شانی دا خدای دین دے سورہ ملک داوی اول ایتو گورا تبارک اللذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير برکت والا دے آغا ذات چی پلاو داو کی دا بادشاہی آغا بادشاہ دے داغلا سکی بادشاہی دا وهو على كل شيء قدير او دا اللہ پاری و شیوان دی قدرت والا دے ندا مسئلہ دا توحید فعنوان دا تبارکا فعنوان دا برکت سارا ذوقو رسول فرقان سورہ فرقان سلیش بلکہ تین رشتم سورت دے سورہ فرقان کی داتا ود سورت دریز علیہ دا اول ایت تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والا دیا وزات چرا لے گلے دے فرق ان گیتا پسل آجد بندوانی لیکون للعالمین نذیرا دید پارا اشید پارا مخلوقات یر ورکو ان کے درشان اللہ سمیت کی دو مرکو جی شروع کی گی تبارک اللذی انشاء جعل لک خیرا من ذالک جناتین تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا برکت والا دیا وزات کچر اگوئی نوبا گردیتا دا پارا ورد دین باغونا چپائی گیوا من تحت الانہار سلام دونو دین نہونا اوبا گردیتا دا پارا قصورا مانایا نشپیتا مایت گورا بلکی یو شپیتا تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا برکت والا دیا وزات چی گردو لی پاسمان کی پڑاونا او گردو لی پدی کی سراجا نور و قمرا منیرا اسمی روحانا سورہ ملک بورا سورہ ملک بوش سورہ رحمان بورا سورہ رحمان سورت پنج پنجوس آخر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکت والا دیا نم دربستا چی خاوند لوی شان و دی عزت دیا نم پدی گن سورتن کی پدی کی بیان در مسئلے توحید فعنوان دا تبارک سرا نو کلا بیان مسئلے توحید فعنوان دا سبحان سرا نو دو گورا سورہ بنی اسرائیل اولو گورا اللسمی سپاری سورت اللسمی سپاری اول سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر پاکی دا ذات چی بویتلو بی عبده بند اخپل دشپید مسجد حرام دو مسجد اقصا تا آغا مسجد اقصا چی دیر خیر چولے منگا دیر چاپی را آئینا بید پار چی اخود تا من آیاتنا دو دلائل اخپلونا یقینن دا اللہ دیر اوریدن کے اولیدن کے نو سبحان اللہ بی مسئلہ توحید فعنوان دو سبحان سارا نو دو گورا ان دغا عنوان دے آخر دو سورہ صافات فسبحان ربکا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر دو سورة صافات ودرشم سورة دي دروشتم سبارة را سبحان ربك رب العزة باقی دا رب ستاتا چی خاون دا عزت دے عما یصفون دا رسنا چی دا مشرکانی کم صفت بیان ہے نو دا تاولی عنوان دا مصدر دے دا شانی غورا سورہ روم درشم سورت دے سورہ روم آیت غورا واللسم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون فسبحان اللہ پس پاکی دا اللہ لا کم وردی چی ما خام کو ایتاسو او کم وردی چی سبا کو ایتاسو او دی اللہ حمد دے پاس مرنو برنگا کی وعشیا او کو وقت او واشیان او کو وقت ما دیگر کی وحین تظهرون او کم وقت چی ماس بخین کوئی تاسو دا شانی مسئلہ توحید و دی عنوان مان دی خو کلا پا عمر سارا کلا پا عمر سارا نو کلا پا ماضی سارا نو کلا پا مزاری سارا رو گو رسول اعلا چه مسئلہ توحید دا پا عنوان دا تسبیح سارا کمانا پا سغیر عمر سارا آیت گو را اولانی سور اعلا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا فاکی بیان کا دنم در افل الاعلا جگہ رچت دے الذی آغا رب خلق چی پیدا کرے دے مخلوقات فسوا پس برابر کرے دے مخلوقات ندا فی غدد امر فی غدد امر لفظ دا امر کلپ عنوان دمازی سارا زوگورا سورہ حدید سورہ حدید گورا اولانے یت انز و بندوستم سورت دے ورشتم سفارہ دا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ کا آغاز کی پاس مانو کے اوپر مگتی وهو الحکیم العلیم او دا اللہ ہے حکمت والا او پوا نور پسی سورہ حشر گورا نیم کی مجادلہ پریدا اور پسی حشر گورا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ تا غص چیلی پا آسمانیو کیا واغص چیلی پا مکہ کی او دا اللہ دے دور اور حکمت والا نور بسیو گورا سورہ ممتحن پریدا سورہ صف گورا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ تا آغاز جی پاس مانو کی آغاز جی پاس مکا کی ادا اللہ ضرور حکمت والا اور پسی سورہ منافقون اغین الوان دی سورہ جمعہ بورا سورہ جمعہ بورا نبیا مزاریدہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم پاکی بیان ہے اللہ تا آغس جدی پا آسمانوں کی آغس جدی پا مگر کی الملکی بادشاہ القدوسی جزور اور القدوسی کی پاک دے العزیز جزور اور الحکیم او د حکمت والا دے نسور منافقون پریدا نسور تغابن تراشا مسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدير پاکی بیان ہے اللہ تا آغسو چیدی پاس مانگو کی آغسو چیدی پاس مکا کیا او دا دی اللہ حمد دے وهو او دا اللہ على كل شيء قدير پار یوشے واندی قدرت والا دے نتاولی دا مسئلہ توحید کل پا عنوان دے الہ سرا نو کل پا عنوان دے حمد سرا نو کل پا عنوان دے برکت سرا نو کل پا عنوان دے تسبیح سرا دے گل عنوانات اس رے بیان دیو کو دیر پارا چی دا مسئلہ دا بالکل ستا ذہن کی دا کینی او مختلف عنوانات دیر پارا اختیار کرد دیر پارا چستا مش خوشی بھری مسئلہ کی او ہر عنوان سرچی چدا مسئلہ ذہن کی کینی. واخر دعوانا الحمدللہ.